Έλα όπως είσαι, εγώ θα σε δεχτώ. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Καλώς ήρθατε πίσω σελίδες της 5ης, 17ης μέρας του Φλεβάρη. Αυτό το «Έλα όπως είσαι» τον Nirvana, νομίζω ότι πρέπει να το ξαναδούμε, να το ξανακούσουμε, να το ξανασκεφτούμε λιγάκι. Έχω πολύ σοβαρές, πολύ βαριές σκέψεις για την σημερινή ειδησιογραφία. Έχω να σας πω πολλά πράγματα από το ρεπορτάζ, αλλά έρχομαι και εγώ σοκαρισμένος από αυτή την υπόθεση της Καρπάθου. Από αυτή την υπόθεση που η τοπική κοινωνία λέει «Δεν σε δέχομαι όπως είσαι, δεν μ' αρέσεις». Και όχι μόνο δεν μ' αρέσεις, δικαίωμά μου δεν είναι να μην μ' αρέσεις. Εντάξει, μέχρι εκεί μπορεί, okay. Αλλά μπορώ να καθορίσω και τη ζωή σου αφού δεν μ' αρέσεις. Και μπορώ και να την τελειώσω τη ζωή σου, ή τη δική σου ή του πατέρα σου. Δυστυχώς αυτός ο πατέρας είχε όπλο. Και αν δεν είμαι σίγουρος ότι έχετε ακούσει την είδηση, επειδή κυκλοφόρησε ένα βίντεο του παιδιού του, του αγοριού του, με έναν άλλον άνδρα, σε προσωπικές του στιγμές, δεν μπόρεσε ο πατέρας να αντέξει τη χλέβη, τα σχόλια, τα βλέμματα, τα κουτσομπολιά, την απαξίωση, βάλτε ό,τι λέξη θέλετε, ταιριαστή θα είναι, του χωριού, της κοινωνίας, της Καρπάθου, και επειδή είχε όπλο το χρησιμοποίησε. Και όχι μόνο στέρισε τη δική του τη ζωή, αλλά φόρτωσε με ακόμα περισσότερες ενοχές ένα παιδί. Κοιτάξτε, δείτε πόσες κατεστραμμένες ζωές. Από τι, επειδή το χωριό δεν εγκρίνει το παιδί να είναι γκέι. Δείτε πόσες κατεστραμμένες ζωές. Και βάλτε και ένα κοινωνικό περίγυρο. Μια μάνα, δεν ξέρω, αδέρφια, τι υπάρχει γύρω γύρω. Γιατί, επειδή το χωριό δεν ενέκρινε να είναι γκέι το παιδί. Το κατανοείτε, μπορείτε να το συλλάβετε. Ξέρω ότι στην Κάρπαθο με ακούτε και από το ραδιόφωνο, όχι μόνο από το ίντερνετ. Από τη Σιτία, από το Style FM, ξέρω ότι πιάνει στην Κάρπαθο. Είστε καλά με αυτό τώρα? Είστε καλά, έχετε... Και αν δεν ακούτε εμένα, ακούστε, διαβάστε μια συντοπίτησά σας. Διαβάστε την Φωτεινή τη Λαμπρίδη στο TVXS, που είναι από εκεί, από την Κάρπαθο. Από την Όλυμπο συγκεκριμένα. Διαβάστε τι λέει η Φωτεινή. Θα πάτε να ανάψετε κερί την Κυριακή, εντάξει, οκ, okay. Καλοί χριστιανοί, όλα εντάξει, όλα προχωράνε πρίμα. Είσαι εντάξει με αυτό που έγινε τώρα? Χλέβασες? Είσαι άντρας? Είσαι πιο μάγκας? Έδιωξες από πάνω σου, από το χωριό σου, το στίγμα? Ειλικρινά, μερικές φορές δεν ξέρω, δεν μπορεί να φτάσει. Μάλλον να σας πω κάτι, και αυτό κλισέ είναι. Έχουμε εξοικειωθεί και ναι, φτάνει, και φτάνει και στο παρακάτω και στο παραπέρα και στη φρίκη, ειδικά οι ειδήσεις των τελευταίων ημερών. Κορίτσια, αγόρια βρίσκονται στα χέρια διάφορων ανθρώπων, δολοφονούνται με βιασμοί. Η κατάσταση αυτή στο γυροκομείο, έχω να σας πω πολλά γι' αυτό και σήμερα. Μια φρίκη, μια απανωτή παρέλαση, μια συνεχής, μια παρέλαση φρίκης από το ένα θέμα στο άλλο. Αλλά ειδικά εκεί στην Κάρπαθο είστε εντάξει σήμερα? Νιώθετε καλά? Ας ξεκινήσω σήμερα με την Φωτεινή. Η Κάρπαθος είναι η πατρίδα μου. Γνωρίζω τους κώδικες, τους άγραφους νόμους, το εθιμικό δίκαιο και τους λόγους που μπορεί να περιθωριοποιηθεί κανείς. Το ίδιο θα μπορούσε να έχει συμβεί σε οποιαδήποτε άλλη κλειστή κοινότητα της χώρας, τόσο κλειστή και τόσο απομακρυσμένη, που για να ταξιδέψεις εκεί με πλοίο χρειάζεσαι 24 ώρες, αφού κανένα πλοιοκτήτη δεν συμφέρει να βάλει απευθεία σύνδεση με το νησί. Γράφει η Φωτεινή, θα μπορούσα να γράφω ώρες για το πώς απλώνεται το πέπλο της Πατριαρχίας σε ένα νησί που έχει μητριαρχική παράδοση σύμφωνα με τους κοινωνιολόγους, για το πώς αυτή η μητριαρχία εκδηλώθηκε με χαρακτηριστικά βαθιάς πατριαρχίας, για το πώς πάντρευαν σε ένα βράδυ τις 14χρονες φίλες μου τα καλοκαίρια, πώς μεταμορφωνόταν ένα παιδάκι σε νύφη εν μία νυχτή και έφευγε την επόμενη με έναν άγνωστο για την Αμερική ή έμενε στο χωριό κάτω από την εξουσία της πεθεράς, για το πώς η θλίψη έχω δει στα μάτια νέων ανθρώπων γιατί δεν ενέκριναν οι οικογένειές τους το τέρι τους επειδή δεν είχε το επιθυμητό στάτους, για το ποιος θεωρείται καλός γαμπρός, ποια καλή νύφη, για το πώς αυτά προσδιορίζονται από την κουλτούρα του χρήματος με την οποία διαποτίστηκε ένα νησί που είχε τρία κύματα μετανάστευσης, για το πώς μαθαίνουν τα παιδιά τον ορισμό της ευτυχίας που δεν είναι άλλος από έναν καλό γάμο και από γόνους που θα φέρουν τα ονόματα των προγόνων τους. Αν ακόμα σε κάποια χωριά είναι δύσκολο να διεκδικήσει ένα ετεροφιλόφιλο ζευγάρι την ελευθερία του ή ένας άνθρωπος το δικαίωμα να μην κάνει παιδιά, φανταστείτε τι γολγοθά έχει μπροστά του ένα ομόφυλο ζευγάρι. Φανταστείτε την εσωτερική κόλαση ενός τρανς ατόμου, όχι στην Κάρπαθο μόνο, αλλά σε όλη την ελληνική επαρχία. Δεν θέλω να σκέφτομαι την οδύνη αυτού του αγοριού που θα ζήσει μια ζωή με το τραύμα ότι ο πατέρας του αυτοκτόνησε γιατί στα μάτια του χωριού δεν ήταν άξιος να τον κάνει άνδρα. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé. Όμως λέει η Φωτεινή Λαμπρίδη, δεν πρόκειται για έναν πατέρα που αυτοκτόνησε από ντροπή. Μιλάμε για μια καραμπίνα οπλισμένη από την ίδια την πατριαρχία και την ανοχή μας σε όλους τους τρόπους με τους οποίους εκφράζεται. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correr. Οι άνθρωποι του χωριού που οδήγησαν τον άνθρωπο αυτό στην αυτοκτονία θα πάνε να ανάψουν το κεράκι τους στην εκκλησία, αγνοώντας ποιον διάβολο υπηρετούν. Η ίδια η πατριαρχία τους καθοδηγεί που εμπεριέχει φθόνο άφθονο. Και καταλήγει η Φωτεινή Λαμπρίδη από την Κάρπαθο η ίδια, μιλά για τον τόπο της, μέχρι η Χλέβη να στραφεί σε αυτούς που δημοσιοποίησαν το βίντεο, μέχρι να φτάσει η μέρα που κανένας γονιός δεν θα ντρέπεται, κανένας χωριανός δεν θα επιτίθεται. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Μακάρι η τραγική ιστορία της Καρπάθου να πείσει την πολιτεία να μπει στα σχολεία μάθημα συμπεριληπτικής σεξουαλικής εκπαίδευσης και να σκύψει ιδιαίτερα στην επαρχία, όπου τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα και οι συγγενείς τους στιγματίζονται μέχρι θανάτου, όπως είδαμε. Mano negra, ilegal. Μακάρι να πιστούν όλοι και όλες πλέον πως η πατριαρχία δολοφονεί και άνδρες. Lejos de ti me atormenta el recuerdo feliz. Cerca de ti no puedo ni mirar. Τις αντέχετε, μωρέ, τις αντέχετε αυτές τις κατεστραμμένες ζωές τώρα. Δίπλα σας εκεί στην Κάρπαθο. Θα τις αντέξετε, θα κοιμηθείτε καλά. Κοιμηθήκατε καλά χθες το βράδυ. Porque tú te has alejado, porque ya tú no me quieres como yo te quiero a ti. Me enseñaste a querer y por eso te quise. Me enseñaste a olvidar y por eso te olvido. Llorar y por eso he llorado yo por ti, por ti, por ti, porque fuiste tu mujer quien me hizo sufrir, quien me hizo llorar. Niégalo, di que te he mentido, que no te he querido. Anda y dilo así. Στην Κάρπαθο, αν δεν ξέρετε, έχω βρεθεί μια φορά, ένας υπέροχος τόπος. Υπάρχει ένα περίεργο έθιμο. Αυτό της κανακαριάς, του κανακάρι, η Φωτεινή είμαι σίγουρος ότι τα ξέρει καλύτερα γιατί είναι στον τόπο της, ειδικά στην Όλυμπο, της Καρπάθου. Η κανακαριά είναι αυτό, ο κανακάρις που λέμε, είναι αυτό που λέει ότι ο πρωτότοκος, το πρωτότοκο παιδί στην οικογένεια, για ένα μυστήριο λόγο, εντάξει, προφανώς έχει πολύ βαθύτερα κοινωνικά αίτια και θέλει πολύ μεγαλύτερη ανάλυση και δεν είμαι και ο πιο ειδικός, αλλά το έθιμο λέει το εξής, προσέξτε. Μια οικογένεια που έχει για παράδειγμα 3 παιδιά, όλη την περιουσία, όταν φύγουν οι γονείς από τη ζωή, την παίρνει μόνο ο πρώτος, μόνο το πρώτο παιδί. Και οι άλλοι δεν παίρνουν τίποτα, απολύτως, από την περιουσία των γονιών τους. Όλα πάνε μόνο στον πρώτο. Με αυτόν τον τρόπο, καθιστούσε άτομα της ίδιας οικογένειας πολύ πλούσια και πολύ φτωχά, δημιουργώντας μέσα στην ίδια οικογένεια μια ξεχωριστή, μια ιδιαίτερη κοινωνική, ταξική διαστρωμάτωση. Πού θέλεις να το πας τώρα με το ζήτημα της αυτοκτονίας? Θέλω να πω ότι μερικές φορές οι τοπικές κοινωνίες μπορεί να έχουν εκπαιδευτεί, να έχουν παιδευτεί σε τόσο σκληρές καταστάσεις που χρειάζεται πολύ περισσότερη δουλειά. Θα μου πεις, σιγά το νέο, τώρα το ανακάλυψες. Τι να σας πω, μπορεί. Not me, not you. House on the avenue B. No matter how much we sweat, we just can't agree. Hi, разминку ёршиком проводим мы. Nobody learn no nothing from no history. All it's all it was the magic babble. Ακούτε πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Εκεί υπάρχουν και οι τρόποι επικοινωνίας για όλα αυτά που συζητάμε. Βροχή τα γκολ, μου γράφει ο Χρήστος, που βλέπει κάποιες απανωτές ειδήσεις σε αυτό το πεδίο περίπου που συζητάμε, όχι για το ζήτημα της Καρπάθου, αλλά για όλη αυτή την υπόθεση, για όλη αυτή την υπόθεση της βίας, για όλο αυτό το σκηνικό που στείνεται πάντα με θύματα τους πιο αδύναμους. Μου λέει για παράδειγμα για την υπόθεση του Στάθη Παναγιωτόπουλου. Το δικαστήριο λέει αποδέχτηκε τους ισχυρισμούς του ότι οι επίμαχες αναρτήσεις που είχε κάνει σε ιστοσελίδες δεν είχαν σκοπό να βλάψουν την παθούσα. Και μου γράφει ο Χρήστος, τσιμπιέσαι μέχρι να ματώσεις για να βεβαιωθείς ότι διαβάζεις σωστά και ερμηνεύεις σωστά αυτό που διαβάζεις. Προφανώς οι αναρτήσεις του είχαν σκοπό να ωφελήσουν την παθούσα. Αν είχε σκοπό να τη βλάψει, μέχρι πού θα έφτανε, μου γράφει ο Χρήστος. Αυτή την περίοδο δικάζονται οι δολοφόνοι του Ζακ Κωστόπουλου στο ίδιο ευρύτερο πλαίσιο με την ομοφοβία και αυτή η ιστορία και την αντιμετώπιση αυτών των πραγμάτων από τη δικαιοσύνη. Το πώς μπορείς να προστατεύσεις τους ανθρώπους, είτε είναι ένα βίντεο του Στάθη Παναγιωτόπουλου για την κοπέλα που ήταν θύμα του, είτε είναι το βίντεο που οδηγεί στην αυτοκτονία έναν πατέρα για τον γιο του που δεν είναι έτσι όπως τον θέλει η τοπική κοινωνία της Καρπάθου, είτε είναι το δικαστήριο για την υπόθεση της Γλάδστονος και για το πώς χάθηκε η ζωή του Ζακ Κωστόπουλου. Όλα αυτά σε ένα περίεργο μείγμα αυτής της εικόνας, αυτής εδώ της κοινωνίας που συνηθίζουμε να λέμε ότι είναι εικόνα, είμαι εικόνα της και της μοιάζω. Ελπίζω να μην της μοιάζω, ξέρω εγώ, ελπίζω να μην της μοιάζουμε τελικά. Εμείς τη φτιάχνουμε, ναι, το ξέρω. Αλλά καμιά φορά και αυτό που φτιάχνεις μπορεί να είναι και πέρα από τις δυνατότητές σου να το διαχειριστείς. Ο φίλος Αφελής μου γράφει για την δίκη για την υπόθεση θανάτου του Ζακ Κωστόπουλου και για αυτόν τον κύριο με το κίτρινο μπλουζάκι που ενώ τον βρήκανε μετά τον αναζητούσαν και ενώ έχει φανεί στις κάμερες φαίνεται να ήταν στην δολοφονία του Ζακ μπροστά, μετά βρέθηκε, μετά ξαναχάθηκε. Τώρα ήταν να καταθέσει. Ο τελευταίος άνθρωπος, μου λέει, που επικοινώνησε με τον Ζακ πριν ο τελευταίος μπει στο κοσμηματοπολείο, δεν θα καταθέσει και δεν μπορεί να εντοπιστεί για δεύτερη φορά από την αστυνομία. Ήταν να καταθέσει χθες. Ο αφελής παρακολουθεί την όλη διαδικασία, έστω και εκ του μακρόθεν. Αυτά τα στοιχεία έρχονται σε αντίθεση με την εικόνα που έχουμε για το πόσο εύκολα μπορούν οι αρχές να εντοπίσουν κάποιον όταν θέλουν. Αλλά τον κύριο με το κίτρινο μπλουζάκι για την υπόθεση της δολοφονίας του Ζακ Κωστόπουλου, που φαίνεται ότι είχε και κέριο ρόλο, κανένας δεν μπορεί ακόμα να τον εντοπίσει. Δεν ξέρω τελικά γιατί να σας πρωτομιλήσω από όλα αυτά. Να σας μιλήσω για τη δικαιοσύνη, να σας μιλήσω για ένα ζήτημα, ένα σύστημα θεσμών. Ένα σύστημα, έβαζε η Φωτεινή Λαμπρίδη σε αυτό που σας έλεγα πριν. Θα βάλουμε στα σχολεία. Βλέπεις ότι έχεις το ένα έγκλημα πίσω από το άλλο. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πατριαρχία, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κακοποίηση εις βάρος των γυναικών. Έχεις ρεκόρ γυναικοκτονιών από μήνα σε μήνα και από χρόνο σε χρόνο. Έχεις μία έξαρση της βίας φοβερή. Έχεις ζητήματα ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας που δεν γίνεται αποδεκτή και που οδηγούνται άνθρωποι στην αυτοκτονία. Κάνεις κάτι γι' αυτό. Κάνεις κάτι γι' αυτό. Μου τραβιέται η γλώσσα να πω ότι παίρνεις ραφάλ για να μην έρθουν οι Τούρκοι και μας κάνουν με τα κρεμμυδάκια. Αλλά θέλω να ρωτήσω αν κάνεις κάτι γι' αυτό, όπως ρωτούσα αν κάνεις κάτι για τις φυσικές καταστροφές και την πολιτική προστασία, αν κάνεις για τη δημόσια υγεία και για τον κορονοϊό, αν κάνεις, εν πάση περιπτώσει, σε όλους αυτούς τους τομείς που επηρεάζουν την ζωή των ανθρώπων, που καθορίζουν τη ζωή των ανθρώπων, αν κάνεις κάτι, όχι ως κυβέρνηση, ως πολιτεία συνολικά. Είναι διαφορετικό πράγμα. Μιλώ για το αν έχεις ένα σχέδιο να τα αντιμετωπίσεις όλα αυτά, για να μπεις στα θέματα της δικαιοσύνης. Μου γράφει ο Χρήστος για αυτά τα πανωτά γκολ που τρώμε στην δικαιοσύνη. Το μήνυμά του, σας είπα, έχει τίτλο «Βροχή τα γκολ». Το πρώτο λέει το 1-0 ήταν η Νοβάρτης. Παραπομπή Βαξεβάνη, Παπαδάκου, του Λουπάκη, αρχιοθέτηση των ελεγχόμενων. Μια χαρά, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Τι έγινε, λέει, άραγε ο αστυνομικός που προκάλεσε το θάνατο του Ιάσονα μπροστά στη Βουλή. Κάτι αδιάκριτες ερωτήσεις. Και αν προσθέσουμε και τη σπουδή των αστυνομικών αρχών από τη μία να προστατεύουν στόχους όπως ο παραπάνω οδηγός, το Αχίλιον, την Κόσκο κλπ, αλλά από την άλλη να κοπανάνε αδιακρίτως διαδηλωτές, απεργούς ή το διανομέα που ήθελε να δώσει πληροφορίες για το ατύχημα του Ιάσονα, μάλλον δεν χρειάζεται να είσαι από τα γενοφάς και αναρχικός για να συμπεράνεις ποιον υπηρετούν όλοι αυτοί. Απορείς καμιά φορά, ρε παιδί μου, υπάρχει κανείς που να νοιάζεται για όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί, για το να πάει λίγο καλύτερα η ιστορία στη δικαιοσύνη, για το να έχεις πιο αξιόπιστη δικαιοσύνη, τουλάχιστον όταν έχεις να κάνεις με την προάσπιση της ζωής των ανθρώπων και των δικαιωμάτων των ανθρώπων, για το να προστατεύσεις τους ευάλωτους, είτε είναι παιδιά που δολοφονούνται, που του έσπαγε, λέει, ο πατέρας στα δάχτυλα, λέει, η αδερφούλα του παιδιού. Και το παιδί όταν φώναζε, όταν του φωνάζανε, έκλεινε τα αυτιά του και τραγουδούσε. Ξέρεις πόση πίκρα, πόσο πόνο μπορεί να σηκώσει μόνο το να διαβάζεις τις ειδήσεις που να πάρει ευχή. Και ο πατέρας του έσπαγε τα δάχτυλα και τελικά το σκότωσε. Και τα λέει αυτά η αδερφούλα του. Έχεις κάποιο τρόπο, είτε είναι για τα παιδιά, είτε είναι για τις γυναίκες, είτε είναι για τους ηλικιωμένους στην Αγία Σκέπη. Έχεις κάποιο τρόπο, εκεί να δείτε. Εκεί να δείτε, θα σας τα πω στο δεύτερο μέρος. Έχω φρίξει ειλικρινά διαβάζοντας τη δικογραφία. Έχω φρίξει για το πόσο καλά μπορεί να δομηθεί ένα σύστημα στραβών ματιών, βάλτε το σε εισαγωγικά, που κάνουν ότι δεν βλέπουν. Ένα σύστημα που, εντάξει μωρέ, με το θέμα θα ασχοληθεί κάποιος άλλος. Δεν μπορεί να γίνει στραβή στη δική μας βάρδια. Και τελικά γίνεται η μία απανωτή στραβή πάνω στην άλλη και φεύγουν σοριδών άνθρωποι που είχαν την αξιοπρέπειά τους να ζήσουν μέχρι τα 90 τους χρόνια. Έχουν προσφέρει, έχουν περάσει και ό,τι έχουν περάσει και τελικά καταλήγουν στα χέρια διάφορων τύπων, είτε με εγκληματικές πράξεις από τους φυσικούς αυτουργούς, είτε με εγκληματικές ανευθυνότητες από αυτούς που έπρεπε να ελέγχουν την δομή. Θα σας τα πω. Στο δεύτερο μέρος σχεδόν όλο θα είναι για αυτή την ιστορία. Αυτό γράφει το Κοντέρ. 25.001 είναι οι νεκροί στις 6 Φεβρουαρίου. Μπήκαμε στους 24.000, στις 16 Φεβρουαρίου χθες μπήκαμε στις 25.000. Κάθε 10 μέρες αυτή η χώρα θρηνεί 1.000 νεκρούς. Και έφτασε στις 25.000. Και δεν είναι πρώτο θέμα στις ειδήσεις. Η ζωή ανθρώπινη, οι παραλήψεις, οι κλειστές μεθ, οι άνθρωποι που πέθαναν εκτός μεθ, δεν είναι πρώτο θέμα στις ειδήσεις. Πρώτο θέμα είναι το αν πήραμε Ραφάλ, το αν θα είμαστε επαρκώς εξοπλισμένοι. Λυπάμαι ειλικρινά. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει 25.000 άνθρωποι. Έριχνα μια ματιά στη λίστα, στους πληθυσμούς των πόλεων. Έχουμε χάσει τα Γρεβενά, το καταλαβαίνετε. Γρεβενά έχουν 25.000 κατοίκους. Έχεις χάσει την Ιγουμενίτσα. Έχεις χάσει το Πέραμα στην Αττική. Αν με ακούτε από Κρήτη, έχεις χάσει τις Μοίρες, έχεις χάσει το Γάζι. Αυτές οι περιοχές είναι 25. Κάντο λίγο δικό σου, βάλτο λίγο στη δική σου γειτονιά. 25.000 κατοίκους αυτού του τόπου τους έχεις χάσει. Αν ήταν μαζεμένοι όλοι σε ένα μέρος, είναι μία πόλη, όπως είναι τα Γρεβενά ή όπως είναι η Γουμενίτσα. Όπως είναι το Λαύριο περίπου. Καταλαβαίνετε για πόσο μεγάλη απώλεια. Και δεν υπάρχει, δεν τρέχει τίποτα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Πάμε να χαλαρώσουμε τα μέτρα, διότι 1η Μαρτίου αρχίζει ο τουρισμός και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο. Does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart? Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, για μία ώρα τη μέρα, ακούτε πίσω σελίδες. Come on, all good workers, this here is our time. Now there's folks in Washington that care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω Δευτέρα με Παρασκευή για μία ώρα κάθε μέρα. Πίσω σελίδες.gr. Ξεκινώ με κάτι κλασικό από AC/DC, το Thunderstruck. Νομίζω ότι θα αρέσει στον James Παχνής που μου κάνει σχόλια θετικά για τις εκπομπές, για έναν Nick Cave που ακούστηκε χθες, για τις μουσικές μάλλον, για τις εκπομπές και για τις εκπομπές. Γράφοντας μου και ο ίδιος για την δική του περίπτωση, είναι άνθρωπος με ειδικές, είναι σε αμαξίδιο, με ειδικές ανάγκες. Είναι ένας άνθρωπος που έχει ταλαιπωρηθεί πολύ στη ζωή του, που έχει κάνει πάρα πολλά χειρουργία, μου γράφει συχνά και μου λέει για αυτή τη χώρα που μισεί τους ανάπηρους, που δεν θέλει να μας βλέπει και μας κλείνει μέσα στα σπίτια μας για να μην χαλάει το image. Έχω βαρεθεί να βγαίνω στην άσφαλτο για να προχωρήσω λόγω των πεζοδρομίων που έχουμε και μου τα χαρακτηρίζει. Με 90% αναπηρία από το ΚΕΠΑΜ. Μέσα η μοναξιά είναι πολύ μεγάλη. Σε πλακώνει. Κοιτάς από το παράθυρο και θες και εσύ να πας μια βόλτα, αλλά για μας δεν έχει βόλτα και τίποτα βασικά. Εννοείται πως σε ξεχνάνε όλοι όταν είσαι πια ανάπηρος και δεν μπορείς να έχεις το ίδιο κοινωνικό στάτους. Είσαι πια ένα σπασμένο γρανάζι που κανείς δεν το θέλει. Γενικά η σημερινή εκπομπή, ενώ τα θέματα φαίνονται άσχετα από την Κάρπαθο σας πάω στα του κορονοϊού και από την δίκη του Ζακ Κωστόπουλου στο ζήτημα των ΑΜΕΑ και από τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά το revenge porn του Παναγιωτόπουλου, τελικά όμως μια λεπτή γραμμή που τα συνδέει όλα αυτά είναι το πόσο η αδύναμη είναι η πρώτη κοινωνική ομάδα που θα χάσει το δίκιο της, είναι τα πρώτα θύματα κάθε φορά, είτε είναι παιδιά, είτε είναι γυναίκες, είτε είναι ανάπηροι, είτε είναι ΛΟΑΤΚΙ, είτε είναι γέροι στο γυροκομείο. Ακούτε πίσω σελίδες, 5 και 17 ο Φεβρουάριος. Είτε είναι η σεισμόπληκτη, είναι να μην γίνεις αδύναμος. Μόλις γίνεις αρχίζει το πρόβλημα και μην νομίζεις ότι είναι πολύ μακριά σου. Μην νομίζεις ότι ενώ ζεις στην κανονικότητά σου, τι ωραία λέξη αυτή, ξαφνικά δεν μπορεί να ανατραπούν όλα με ένα 5,8 όπως έγινε στην Κρήτη, στο Αρκαλοχώρι. Μου στέλνει θυμωμένη η Καλομήρα για την Κρήτη ένα θέμα, ενώ είναι εκτός Κρήτης, είναι στην Αθήνα, μου στέλνει για την Κρήτη ένα θέμα, γιατί πήρε το μάτι της ένα νήμα στο Twitter με κάποιον που καταγγέλει την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με την ιστοσελίδα Αρρωγή. Είναι εκεί που παίρνεις, κάνεις την αίτηση για να πάρεις τα λεφτά για την οικοσκευή σου, αυτό που διαφημίζει τόσο πολύ ο Μητσοτάκης και οι υπουργοί, ότι δώσαμε με το μοντέλο Εύβοιας πολύ γρήγορα και δεν έχει πάρει παρά ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό χρήματα για να ξεκινήσει, προσέξτε, να ξαναφτιάχνει τη ζωή του. Πήρανε, λέει, πολύ email, γράφει τώρα το, στο Twitter, στο tweet που μου στέλνει η Καλομήρα, κάποιος άλλος, γράφει την μαρτυρία του σε απανωτά tweets. Πήραμε, λέει, όλοι ένα μήνυμα μέχρι 14 Φλεβάρη να επαναλάβουμε τη διαδικασία μέσω της Αρρωγής, διότι υπήρχαν δίθεν ελλειπή στοιχεία και για διάφορους λόγους δεν μπορούσαν να επεξεργαστούν τα αιτήματά μας. Μου έκανε εντύπωση, λέει, ότι καταρχάς επειδή η δική μου αίτηση δεν είχε ουδεμία παράληψη, αλλά και γιατί ο αριθμός των αποδεκτών του ίδιου SMS ήταν αφύσικα μεγάλος. Και τρίτον, διότι παρά τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων υπουργών και του ίδιου του Πρωθυπουργού, ότι άμεσα θα κινούνταν οι διαδικασίες αποζημιώσεων, 5 μήνες μετά ελάχιστοι έχουν δει να πιστώνονται οι λογαριασμοί τους με αποζημιώσεις προκειμένου να επισκευάσουν τα σπίτια τους. Λέει ο άνθρωπος, έχω ένα σπίτι που δεν το έφτιαξα ούτε με καταθέσεις από την πεθερά μου, κυρία Βραμόπουλε, ούτε με καταθέσεις από τη γραμματέα μου, κυρία Άδωνη, Γεωργιάδη. Για αυτό το σπίτι, λοιπόν, που παλεύει να φτιάξει ο άνθρωπος, πήγε στο Δήμο, πήγε εκεί σε όλους τους αρμόδιους τους, λέει, ρε παιδιά, αφού είναι εντάξει οι αιτήσεις μας, τι μας ζητάνε να τα ξανακάνουμε. Πίεσε, ξαναπίεσε, τσακώθηκε, φώναξε και στο τέλος του το σφυρίξανε, λέει, το παραμύθι. Σας το διαβάζω όπως είναι από εκεί. Θα ήταν αντικείμενο ρεπορτάζ ξεχωριστού αυτό στο Αρκαλοχώρι. Μετά το σφυρίξαν ότι είπε ένας βουλευτής εδώ κυβερνητικός, κριτικός, ότι δεν είναι τρίκ αυτό με τα SMS, γιατί δεν υπάρχουν τα λεφτά άμεσα για τις αποζημιώσεις και προσπαθούμε να κερδίσουμε χρόνο με το να τα ξανακάνετε τις αιτήσεις, γιατί ξέρεις, κάπου στην πορεία κάτι δεν αυτό, να κερδίσουμε κάνα μηνάκι, μήπως βρούμε παραπάνω λεφτά να σας αποζημιώσουμε. Και μου γράφει τώρα με αφορμή αυτό η Καλομήρα, λεφτά δεν υπάρχουν, λένε, για τους σεισμόπληκτους, αλλά για όλα τα άλλα έχουμε. Το πιάσες, ακριβώς έτσι είναι, Καλομήρα. Για την υπόθεση του γυροκομείου, στην προηγούμενη, στην εκπομπή που σας είχα μεταφέρει τις βασικές ειδήσεις μετά τη σύλληψη των υπευθύνων, η Καλομήρα μου έγραφε, μεγάλη χαστούκα ήταν η σημερινή εκείνη η εκπομπή, ας ελπίσουμε για απονομή δικαιοσύνης, το ελπίζω και εγώ. Πόσα έχουν φάει και από τις ελεγκτικές αρχές για να μην μιλήσουν τι βόθρος είναι αυτός που ζούμε, μου έγραφε η Καλομήρα. Έλα εδώ τώρα, γιατί έχω να στα πω και σε σένα και σε όλους σας, με στοιχεία, με τη δικογραφία πια μπροστά, που ξέρετε, αν φύγεις λίγο από το τηλεοπτικό, την τηλεοπτική εκδοχή του δράματος αυτού του γυροκομείου, ήδη θα βλέπετε ότι δεν είναι πια στις, δεν πάμε πια για ρεπορτάζ, εντάξει, πήγαμε, του συλλάβανε, είπαμε τη μία ιστορία, την άλλη ιστορία, η τηλεόραση, ξέρετε, θέλει και λίγο πονεμένες ιστορίες, εμένα του κάναν του ανθρώπου μου αυτά, όχι ότι δεν έχουν αξία προφανώς, αλλά το έχω ξαναπεί, μπαίνουμε και λίγο σε ανταγωνισμό ποιος θα καταγράψει το πιο σαδιστικό μαρτύριο για να κάνει πιο πολύ εντύπωση στο φιλοθεάμον κοινό. Πήγα λίγο πιο πέρα με βάση τη δικογραφία. Θα σας διαφημίσω για δεύτερη φορά σήμερα την Εφημερίδα των Συντακτών και δεν έχω και καθόλου έτσι τύψεις, γιατί νομίζω ότι αξίζει, όχι επειδή το έχω γράψει εγώ, επειδή η Εφημερίδα διάλεξε να κάνει αυτό πρώτο θέμα. Σήμερα η υπόθεση του γυροκομείου στα Χανιά είναι για μια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, δεν συνηθίζεται και πολύ, είναι το πρώτο θέμα στο πρωτοσέλιδο. Και μιλάει για το πόσο έχουν συνεργήσει, πόσο έχουν βοηθήσει οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους, της περιφέρειας εν προκειμένου, πόσο έχουν συνεργήσει στο να δημιουργηθεί αυτό το δράμα εδώ και 12 χρόνια. Και αυτά που αναφέρονται στην δικογραφία τουλάχιστον, θα τα κρίνει το δικαστήριο, ξεκάθαρα έτσι, το λέω, θα το ξαναπώ και στο τέλος. Το δικαστήριο θα κρίνει. Αλλά αυτό που έχεις μπροστά σου ως δικογραφία είναι να σου βγαίνουν τα μάτια έξω. Για να δεις ακριβώς πόσο λειτουργούν ή πόσο δεν λειτουργούν ή πόσο λειτουργούν προς όφελος αυτών που έχουν το πάνω χέρι σε αυτή τη ζωή και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Λοιπόν, όσα έχουν γίνει στην περιφέρεια Κρήτης, ειδικά στην αντιπεριφέρεια Χανίων και ειδικότερα στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, αυτή είναι που ελέγχει τα γυροκομεία, είναι παιδιά άνω ποταμών. Είναι ένα έγραφα και τελειώσαν οι δύο σελίδες και ήμουν 1700-1800 λέξεις και πάλι όλα δεν τα έχω γράψει από αυτά που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Δεν χωράει, δεν θα ήθελες όλη την εφημερίδα να τα γράψεις. Αλλά έτσι λίγο σε τίτλους θα σας το πω και την εφημερίδα να πάρετε γιατί αξίζει να το διαβάσετε. Αλλά και να έχετε υπόψη σας όταν αποκαλύπτετε πια όλο αυτό πόσο βρώμικη μπορεί να είναι μία κατάσταση, ένα απόστημα. Λοιπόν, ας το πάρω από την αρχή. 12 άνθρωποι, 12 στελέχη, υπάλληλοι της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης στα Χανιά παραπέμπονται για παράβαση καθήκοντος κατ' εξακολούθηση, μάλιστα. Και αν αυτό δεν σας λέει τίποτα ως νομικός όρος, καθίστε να σας πω τι έχουν κάνει αυτοί. Εν τω μεταξύ, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας δεν είναι και πολύ περισσότεροι, σχεδόν είναι όλοι οι 12, όλοι οι υπάλληλοι. Θέλετε να πάμε από την αρχή? Λοιπόν, στη δικογραφία αναφέρεται περίπτωση αρπαγής. Μία περιφερειακή υπάλληλος, η οποία έχει και την ιδιότητα της κοινωνικής λειτουργού, πηγαίνει και λέει ψέματα σε συγγενείς ανθρώπων ότι έχει εισαγγελική παραγγελία και βουτάει μία γιαγιά από το σπίτι της και την πάει μέσα στο γυροκομείο. Προσέξτε, αυτή η κυρία είναι δημόσια λειτουργός. Την πηγαίνει μέσα στο γυροκομείο και στο γυροκομείο τη βάζουν, ενώ έχει άνοια, να υπογράψει. Την ξέρετε αυτή την υπόθεση, σας είπα και 2-3 πράγματα στην προηγούμενη εκπομπή. Τη βάζουν να υπογράψει και να παραχωρήσει την εξουσιοδότηση για να πουλάν και να διαχειρίζονται την περιουσία της η ιδιοκτήτρια και η συνιδιοκτήτρια του γυροκομείου. Και η ιδιοκτήτρια του γυροκομείου, επειδή εκείνη την περίοδο κάνει κάποια επέκταση και έχει χρωστούμενα σε έναν εργολάβο, πουλάει το σπίτι της γιαγιάς στον εργολάβο για να τον ξεπληρώσει για τις δουλειές που έκανε εκεί. Και τα λεφτά που είναι να πάρει για το σπίτι που πούλησε της γιαγιάς με την άνοια δεν τα αποδίδει φυσικά ποτέ στην ηλικιωμένη. Και όλο αυτό, γιατί καλά να μιλήσεις για τους απατεώνες κλπ, όλο αυτό όμως γίνεται με το άνοιγμα της πόρτας, κυριολεκτικά το άνοιγμα της πόρτας της ηλικιωμένης, και την τράβηξε έξω και την πήρε μία δημόσια λειτουργός, η οποία μάλιστα είναι και κοινωνική λειτουργός. Δηλαδή της έχει αναθέσει η πολιτεία έναν εξαιρετικά λεπτό ρόλο και τον χρησιμοποιεί με αυτόν τον τρόπο. Και πηγαίνει, όχι μόνο για παράβαση καθήκοντος, η συγκεκριμένη είναι η πιο σοβαρή περίπτωση, όχι μόνο για παράβαση καθήκοντος, αλλά για αρπαγή, για συνέργεια σε ψευδή βεβαίωση με προσδοκόμενο περιουσιακό όφελος και αντίστοιχη ζημία άνω των 120.000 ευρώ, σας λέω τώρα από τη δικογραφία μέσα, και πηγαίνει με τον ποινικό κώδικα των εγκληματιών σε αυτή την συγκεκριμένη περίπτωση. Μου φαίνεται εξαιρετικά περίεργο που δεν έχει συλληφθεί η συγκεκριμένη γυναίκα, δεν είναι μέσα στους συλληφθέντες. Κανένας από τους 12 υπαλλήλους δεν είναι μέσα στους συλληφθέντες. Ένα διαρκές έγκλημα στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας στην αντιπεριφέρεια Χανίων από το 2009 μέχρι το 2021 που αποκαλύπτεται η υπόθεση. 12 χρόνια. 12 χρόνια, 12 υπάλληλοι. Το γυροκομείο κάνει αίτηση για να ανοίξει τον Μάιο του 2009. Η αίτηση για να εκδοθεί η άδεια έχει μοίρια όσα προβλήματα. Δεν έχει πυρασφάλειες, δεν έχει οικοδομικές άδειες, δεν έχει τίποτα ό,τι χρειάζεται για να ανοίξει ένα γυροκομείο με βάση τον νόμο σε αυτήν εδώ τη ρημάδα τη χώρα. Αλλά με ένα περίεργο τρόπο, τη μέρα που κάνει αίτηση, την ίδια μέρα ανοίγει και αρχίζει να λειτουργεί με 25 φιλοξενούμενους. Και μετά περνάνε 2 χρόνια και 3 μήνες μέχρι να αποφασίσει η περιφέρεια. Και ενώ έχει μπει πρόστιμο, ενώ έχει διαταχθεί το κλείσιμο, αλλά τελικά ποτέ δεν έκλεισε για κάποιο μυστήριο λόγο, μέχρι να αποφασίσει η περιφέρεια να δώσει έστω μια προσωρινή άδεια, την οποία πολύ γρήγορα την κάνουμε λίγο πιο μόνιμη και παίρνει για άλλα 5 χρόνια και για άλλα 5 χρόνια, ενώ πάντα εντοπίζεται ότι δεν έχει τις απαραίτητες προϋποθέσεις όπως πρέπει να έχουν οι χώροι αυτοί για να φιλοξενούν ηλικιωμένους. Φτάνουμε έτσι στο 2017. Λίγη εκείνη η προσωρινή άδεια, αλλά δεν πειράζει μόνο, δεν κουνιέται κανείς. Γίνονται έλεγχοι κατά περιόδους, βλέπουν πάντα υπεράριθμους. Η προσωρινή άδεια ήταν για 16 άτομα και βρίσκουν μέχρι και 33 μέσα, τους διπλάσιους. Το καταλαβαίνετε, μέχρι τους διπλάσιους βρίσκουν, αλλά το γυροκομείο δεν κλείνει, ούτε επιβάλλονται κυρώσεις. Και φτάνουμε στο 19, που ο σημερινός αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Καλογερής, όχι μόνο δεν βλέπει όλα αυτά που έχουν γίνει στο παρελθόν με το που έχει αναλάβει, αλλά δίνει και επέκταση και από τους 16 πηγαίνει στους 46. Παρένθεση, όταν μπαίνουν οι αστυνομικοί μετά τις αποκαλύψεις, αντί για 46 βρίσκουν μέσα 57 ηλικιωμένους. Εν μέσω COVID όλα αυτά. Ο αντιπεριφερειάρχης επικαλείται θετική εισήγηση από την Τριμελή Επιτροπή. Η Τριμελής Επιτροπή είχε 2 ανθρώπους που είπαν ότι όλα είναι καλά και 1 μηχανικό η οποία είπε ότι εγώ βλέπω πράγματα και δεν μπορώ να υπογράψω για τέτοιο πράγμα για να δοθεί η άδεια. Οι 2 είναι κατηγορούμενοι σήμερα. Τι ήταν μερικά, να πάρετε μια ιδέα. Διαπιστώσαμε, λέει, στην αυτοψία ότι οι πόρτες που οδηγούν στα κλιμακοστάσια στο γυροκομείο είναι κλειδωμένες πάντα. Και λέει η γυναίκα που διαφώνησε ότι βρε παιδί μου, αυτό είναι εγκληματικό για τα θέματα της ασφάλισης. Σε ένα σεισμό, σε μια φωτιά, θα εγκλωβιστούν σαν τα ποντίκια. Άμα είναι κλειστές οι πόρτες, το ασανσέρ δεν θα δουλέψει, πώς θα φύγουν οι γέροι να βγουν πάνω. Έχει και υπόγειο, σας υπενθυμίζω. Και η δικαιολογία που χρησιμοποιούν οι άλλοι 2 που κάνουν τη θετική εισήγηση στον αντιπεριφερειάρχη είναι ότι κοιτάξτε να δείτε, έτσι κι αλλιώς οι ηλικιωμένοι δεν χρησιμοποιούν τις σκάλες, οπότε δεν τις χρειάζονται. Και ο αντιπεριφερειάρχης λέει ναι μωρέ, δίκιο θα έχουν, και τη δίνει την άδεια και την επέκταση για 46. Βάλτε και άλλους περισσότερους, αντί για 16, 46. Και τελικά μπαίνουν μέχρι 57, μέχρι 60. Έξι φορές σε ελέγχους από το 2010 ως το 2018 διαπιστώνεται η υπέρβαση, κάτι που είναι πολύ βασικό, κάτι που είναι στις αρμοδιότητες των ελεγκτών στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας να ελέγχουν, διαπιστώνεται η υπέρβαση 6 φορές στον αριθμό των φιλοξενούμενων. Παρ' όλα αυτά γίνονται μόνο συστάσεις, έλα μωρέ, μείωσέ το, και δεν επιβάλλεται η παραμικρή κύρωση και τις 6 φορές. Για να φτάσει τελικά το 2021, πέρυσι, να βρούνε μέσα 57, όπως σας είπα, ενώ η άδεια ήταν για 46. Πάμε παρακάτω. Καταστάσεις που έχουν να κάνουν με την υγειονομική κατάσταση μέσα στο με το πώς ακριβώς ήταν η κατάσταση μέσα στον ξενώνα. Η περίπτωση της ψώρας, αν αντέχετε να σας πω. Μία γυναίκα καταγγείλει ότι η μητέρα της έχει κολλήσει αυτή την δερματική ασθένεια. Φεύγει το υγειονομικό, κινητοποιείται, λέει να πάμε για έλεγχο πάνω. Πηγαίνει στην μονάδα, δεν κάνει κανέναν έλεγχο στους ηλικιωμένους, αλλά δίνουν δύο βεβαιώσεις οι ιδιοκτήτριες, τους δίνουν στους ελεγκτές δύο βεβαιώσεις από τους γιατρούς, τους συνεργαζόμενους, δερματολόγους, ότι δεν έχουμε κανένα κρούσμα εδώ μέσα. Α, δεν έχετε κανένα κρούσμα, τότε τσάμπα μας ειδοποίησανε. Παίρνουν τη βεβαίωση αυτή, σηκώνονται, φεύγουν. Παίρνουν τηλέφωνο τη γυναίκα που έχει καταγγείλει ότι η μητέρα της έχει κολλήσει, της λένε δεν βρήκαμε τίποτα. Μετά επιτόπου παίρνει η ιδιοκτήτρια, της λέει να είδες δεν βρήκανε τίποτα και μην κάνεις καμιά άλλη κίνηση και σταμάτα τώρα αφού δεν υπάρχει τίποτα. Έλα όμως που η γυναίκα κάνει μια άλλη κίνηση παραπάνω και την παίρνει τη μάνα της και την πάει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο και βρίσκει μετά από εξετάσεις το νοσοκομείο ότι όντως η γυναίκα έχει το συγκεκριμένο δερματικό νόσημα και μάλιστα μπαίνει σε αγωγή και αυτή και η κόρη που ήταν σε επαφή. Οι άλλοι που βεβαίωσαν δια της βεβαίωσης των γιατρών της μονάδας και δια της διαβεβαίωσης των ιδιοκτητών ότι έλα μωρέ όλα καλά, κατηγορούμενοι και οι τέσσερις. Και μία κουμπαριά έτσι για να δέσει το γλυκό. Και σας λέω είναι πάρα πολύ λίγα σε σχέση με το τι περιλαμβάνει η δικογραφία. Όταν το 2009 ανοίγει παράνομα που σας έλεγα, ενώ κάνει αίτηση, δεν εγκρίνεται ποτέ η αίτηση για να ανοίξει, αλλά ανοίγει το γυροκομείο, προϊστάμενη στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας είναι μία κυρία της οποίας ο σύζυγος έχει βαφτίσει την κόρη της ιδιοκτήτριας της Αγίας Σκέπης. Όμορφο, όμορφο. Και η κυρία αυτή λέει καλά, καταρχάς από ό,τι φαίνεται κάνει τα στραβά μάτια και έτσι ανοίγει τελικά η μονάδα. Αλλά όχι μόνο αυτό, όλο το διάστημα των επόμενων χρόνων, κάποια στιγμή το 10 συνταξιοδοτείται, αλλά συνεχίζει να έχει καλές προσβάσεις μέσα στην υπηρεσία. Τα λέει η δικογραφία αυτά, δεν τα λέω εγώ. Και ενημερώνει, το καταθέτουν και μάρτυρες από τους πρώην εργαζόμενους, ότι πάντα όποτε ήταν να έρθει έλεγχος, ήμασταν ενημερωμένοι. Και έπεφτε ένα σύρμα, μέχρι και τους βγάζανε λέει έξω στο πάρκινγκ από πίσω από το κτίριο και βάζανε μια γυψοσανίδα μπροστά για να μην βλέπουν οι ελεγκτές τους υπεράριθμους και παρόλα αυτά έβλεπαν υπεράριθμους. Φανταστείτε πώς ήταν πραγματικά. Και φαίνεται ότι η κυρία αυτή που ήταν η προϊσταμένη παρακαλώ της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας είναι αυτή που ενημερώνει την κουμπάρα της στην ιδιοκτήτρια της Αγίας Σκέπης κάθε φορά που πρόκειται να γίνει ο έλεγχος. Όμορφα, όμορφα. Σταύρος Αρναουτάκης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης. Τον ρωτώ, και έτσι τελειώνει το ρεπορτάζ εκεί, για τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή, μέχρι εδώ που βρισκόμαστε. Υπάρχει θέμα με την λειτουργία της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, με τους ανθρώπους αυτούς. Η δικαιοσύνη έχει επιληφθεί, περιμένουμε να καταλογίσει ευθύνες όπου κρίνει και στη συνέχεια θα τοποθετηθώ, μου λέει ο Περιφερειάρχης Κρήτης. Υπάρχει θέμα πολιτικής ευθύνης, ξαναρωτώ, και δική σου και των αντιπεριφερειαρχών, γιατί είναι δύο οι αντιπεριφερειάρχες Χανίων, ο πρώην και ο νυν. Δεν έχουμε ελέγξει μόνο εμείς, έχουν ελέγξει και αρκετές ανεξάρτητες αρχές το γυροκομείο και τα είχαν βρει όλα καλά. Αλλά ωστόσο σε κάθε περίπτωση επαναλαμβάνω ότι περιμένουμε την κρίση της δικαιοσύνης και θα τοποθετηθούμε εκ νέου. Εισαγωγικά κλείνουν. Από τους 12, το καλύτερο σας το φιλάω για το τέλος. Από τους 12 που κατηγορούνται και που θα πάνε να δικαστούν για παράβαση καθήκοντος κατά εξακολούθηση, οι 3 έχουν πάρει σύνταξη πια. Οι άλλοι 9 παραμένουν στην υπηρεσία. Και όχι μόνο παραμένουν στην υπηρεσία, αλλά συνεχίζουν να είναι οι αρμόδιοι για τον έλεγχο των γυροκομείων στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Υπέροχο. Ναι, δεν έχεις. Έχεις τελεσυνδικήσει κάτι. Υπάρχει, λέει, τρόπος, ρωτώ τα νομικά, αν ήθελαν δηλαδή να δείξουν, ρε παιδί μου, όχι να τους βάλει σε διαθεσιμότητα, σου λέω εγώ, αλλά τουλάχιστον να τους αλλάξει πόστο. Μέχρι στιγμής δεν κουνιέται φύλλο, παιδιά. Έχουν γίνει όλα αυτά, καταγράφονται όλα αυτά που σας λέω στη δικογραφία. Η δίκη θα γίνει σε κάνα εξάμηνο το λιγότερο, ίσως και παραπάνω. Και μέχρι να πάμε σε αναβολές, μέχρι να πάμε σε εφετία, μέχρι να πάμε σε αναιρέσεις, μέχρι να πάμε. Έχουμε πολύ, τουλάχιστον 2-3 χρόνια μπροστά μας. Γι' αυτό περιμένουμε την κρίση της δικαιοσύνης, όπως λέει ο Περιφερειάρχης. Τι άλλο να πω, κι εγώ, αυτό μου λέει, αυτό σας λέω, περιμένουμε να κρίνει η δικαιοσύνη και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε με αυτούς. Μάλιστα. Ελάτε να μιλήσουμε λίγο για τη ζωή των ανθρώπων, ρε εσείς. Για τη ζωή, για τα πολύ απλά πράγματα των ανθρώπων. Για το αν μπορείτε να κάνετε κάτι εκτός από τα ραφάλ. Αν μπορείτε να κάνετε κάτι εκτός, σου λέω εγώ, και από τα μεγάλα και τα υψηλά και τα αυτό. Εδώ για το να ελέγχει, να πιστεύει κάποιος. Δεν παραγνωρίζω καθόλου την ευθύνη και των συγγενών των ανθρώπων αυτών που θα έπρεπε να είναι κοντά, κοντύτερα. Αλλά αν έχεις αναθέσει σε μια πολιτεία, σε ένα θεσμικό σύστημα, σε κάποιες αρχές ελέγχου, τον έλεγχο των μονάδων αυτών, το λιγότερο που μπορείς να πεις είναι ότι έχεις ένα τεράστιο απόστημα εδώ, μια τεράστια απογοήτευση, ας το πω έτσι, για το ότι σε αυτό το ρημάδι το κράτος, είτε είναι περιφέρεια, είτε είναι υπουργεία, είτε είναι ό,τι θέλετε να βάλετε, περισσότερο και πιο πολύ μετράει κουμπαριά παρά η ηθική. Αυτά, σας χαιρετώ. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ακριβώς ώρα. Γεια χαρά. Take me now, baby. Pull me close, try and understand. I worked all day out in the hot sun. Break my back till the morning comes.